symbol. Rap son symbol. Rap son. Rap son. Rap son symbol. Rap son. Rap son. Rap son symbol. Trabzon, haydi haydi Trabzon. Yaşlı genci herkesi dünyayı sardı, sensiz seni kimse tutamaz, futbolun efsanesi. Haydi haydi Trabzon. Yaşlı genci herkesi dünyayı sardı, sensiz seni kimse tutamaz, futbolun efsanesi. Haydi haydi Trabzon. Trabzon, haydi haydi Trabzon, haydi haydi Trabzon, haydi haydi Trabzon. Yaşlı genci herkesi dünyayı sardı, sesi seni kimse tutamaz, futbolun efsanesi. Haydi haydi Trabzon. Yaşlı genci herkesi dünyayı sardı, sesi seni kimse tutamaz, futbolun efsanesi. Haydi haydi Trabzon. Çiman hiç kimseye yerden yere fırlatın. Haydi haydi Trabzon. Haydi haydi Trabzon. Haydi haydi Trabzon. Haydi haydi Trabzon. Yaşlı genci herkesi dünyayı sardı, sesi seni kimse tutamaz, futbolun efsanesi. Haydi haydi Trabzon. Yaşlı genci herkesi dünyayı sardı, sesi seni kimse tutamaz, futbolun efsanesi. Haydi haydi Trabzon. Trabzon, haydi haydi Trabzon. Haydi haydi Trabzon. Haydi haydi Trabzon. Yaşlı genci herkesi dünyayı sardı, sessiz seni kimse tutamaz, futbolun efsanesi. Haydi haydi Trabzon. Yaşlı genci herkesi dünyayı sardı, sessiz seni kimse tutamaz, futbolun efsanesi. Haydi haydi Trabzon. Haydi haydi Trabzon. Haydi haydi Trabzon. Haydi haydi Trabzon.